Autopromocja. Górska o klimacie. Dzień dobry, ja się nazywam Paulina Górska. Zapraszam do audycji poświęconej klimatowi, ekologii, zrównoważonemu rozwojowi i relacji człowieka z przyrodą. Górska o klimacie. W Trójce, w każdy poniedziałek w południe. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dark despair, thinking one thought only, where is she, tell me where, and if she says to you, she don't love me, just give her my message, tell her of my plea, and I know, well if she had me back again, well I would never make her sad. I got a heart for the soul. And I know if she had me back again, never make her sad. I got a heart full of soul. She's been gone such a long time, longer than I can bear. But if she says she wants me, tell her that I'll be there. And if she says to you, she don't love me, just give her my message, tell her of my plea, and I know, well if she had me back again, well I would never make her sad, I got a heart full of sorrow. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji będziemy słuchać polskich i zagranicznych przebojów roku 1965. Pierwsza piosenka już za nami, to był angielski zespół The Yardbirds, znany między innymi z tego, że na gitarach w różnym okresie działalności tej formacji grał i Jeff Beck, i Jimmy Page, i nawet przez chwilę Eric Clapton. Heart Full of Soul, piosenka z czwartego singla grupy The Yardbirds, drugie miejsce na brytyjskiej liście przebojów. A teraz już pierwsza trójka w dzisiejszym programie, to będą Beatlesi ze szczególnym udziałem Johna Lennona, który będzie głównym wokalistą we wszystkich trzech piosenkach. Yes, you know it's true. Hope you need my love, babe, just like I need you. Hold me, love me, hold me, love me. Ain't got nothing but love, babe, 8 days a week. Love you every day, girl, always. Show I care. Ooh, I need your love, babe. Yes, you know it's true. Hope you need my love, babe, just like I need you. Oh, hold me, love you all the time. Hold me, love me, hold me, love me. Ain't got nothing but love, babe. 8 days a week, 8 days a week, 8 days. Hey! phone and said you were not home. That's a lie, 'cause I know where you've been. I saw you walk in your door. With another man in my place. No reply, no reply. Za nami trzy przeboje grupy The Beatles z roku 1965. We wszystkich piosenkach głównym wokalistą był John Lennon. 8 Days a Week, pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów, później Ticket to Ride, pierwsze miejsce zarówno w Stanach, jak i w Anglii, i wreszcie No Reply jako ostatnia z tych trzech piosenek. Teraz z kolei trzy utwory polskie i to będą trzy razy czerwone gitary. Raz uciekły z pozłacanej klatki cztery małe pluszowe niedźwiadki. Jeden stał, wracać chciał do ciemnego lasu, wejść się bał. Mały miś do lasu bał się iść, ze strachu drżał jak liść pluszowy miś. Ciemny las, tam wilki zjedzą nas. Wracajmy bracia wraz, dopóki czas. Nie bój się, wilki nie zjedzą cię. Będziemy bronić się, nie damy się. Śmiało czuj, po słodki wonny miód. Jagody istny cud, użyję brud. Przynieś wiatki, rety co zachęca, babę Jagę wsadziły do pieca. Teraz wieść muszą nieść, już nie będzie baba Jaga dzieci jeść. Mały miś do lasu bał się iść, ze strachu drżał jak liść pluszowy miś. Ciemny las, tam wilki zjedzą nas, wracajmy bracia wraz, dopóki czas. Nie bój się, wilki nie zjedzą cię. Będziemy bronić się, nie damy się. Śmiało czuj, po słodki wonny miód, jagody listy cud, użyję brud. Uśmiechnij się i leź do stóp. Ty ci czasem forsy brak, ty kłopoty ze mną kar. Leź do stóp, leź do stóp, leź do stóp, leź do stóp. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa. palce gór złóż. Uśmiechnij się i leź do stóp. Gdy ci czasem forsy brak, gdy kłopoty zegną kar, idź do stóp. Lubisz bawić się, być uśmiechnięta. A to tak. I choć wad masz różnych sto, ile? Najdziwniejsze jest jednak to. Co? To, że ty się boisz myszy. Czy nie śmieszne to? Tak śmieszne to. Ale ty się boisz myszy. Tak jak mało kto. Jak mało kto. Ty się bardzo boisz myszy. Ty też się boisz myszy, choć to taki wstyd. Ach, jaki wstyd. Nie. Każdy przecież ma swoją słabą stronę. Ty też. I choć ta zabawną jest, ciebie jednak przeraża mysz. Co takiego? No bo ty się boisz myszy. Czy nie śmieszne to? Tak śmieszne to. Ale ty się boisz myszy. Tak jak mało kto. Jak mało kto. Ty się bardzo boisz myszy. Nie wie nikt. A o tym, że się boisz myszy, choć to taki wstyd. A jaki wstyd. A o tym, że się boisz myszy, choć to taki wstyd. A jaki wstyd. Bo ty się boisz myszy. Jeden z największych wczesnych przebojów czerwonych gitar, a wcześniej pluszowe niedźwiadki i licz do stu. Wracamy do Anglii i posłuchamy teraz trzech wielkich przebojów grupy The Rolling Stones z roku 1965. What you know is true. The Last Time. Pierwsze miejsce w Anglii, dziewiąte w Stanach Zjednoczonych. I Can't Get No Satisfaction. Pierwsze miejsce zarówno za oceanem, jak i w Wielkiej Brytanii. Wreszcie Get Off My Cloud. Podobna sytuacja. Trzy wielkie przeboje z wczesnego okresu twórczości Micka Jaggera i Keitha Richardsa, którzy są odpowiedzialni za kompozycje i teksty we wszystkich wymienionych piosenkach. Teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych i posłuchamy tamtejszego zespołu The Byrds. Turn, turn, turn. There is a season. Turn, turn. everything turn, turn, turn. There is a season turn, turn, turn. And a time to every purpose under heaven. A time to build up, a time to break down, a time to dance, a time to mourn, a time to cast away stones, a time to gather stones together. To everything turn, turn, turn. There is a season turn, turn, turn. And a time to every purpose under heaven. A time of love, a time of hate, a time of war, a time of peace, a time you may embrace, a time to refrain from embracing. Za nami trzy piosenki grupy The Birds. Dwie pierwsze autorstwa Boba Dylana, Mr. Tambourine Man i All I Really Want to Do. Zwłaszcza ta pierwsza to wielki przebój w interpretacji właśnie grupy The Birds. Szczyt listy przebojów zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych. A trzecia z piosenek to Turn, Turn, Turn. To z kolei utwór z repertuaru Pete'a Seegera i również pierwsze miejsce na liście przebojów w Stanach Zjednoczonych. A teraz już wspomniany przed chwilą Bob Dylan w trzech, oczywiście, przebojach z tego samego okresu. Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall.

embrace. If I was a master thief, perhaps I'd rob them. And though I know you're dissatisfied with your position and your place, don't you understand? It's not my problem. I wish that for just one time you could stand inside my shoes, and just for that one moment I could be you. Yes, I wish that for just one time you could stand inside my shoes. You'd know what a drag it is to see you. Śpiewał Bob Dylan. Trzy utwory: The Times They Are Changing, Like a Rolling Stone, największy przebój Dylana z tamtego okresu, i wreszcie Positively 4th Street. A teraz trzy razy Czesław Niemen. Stoję w oknie, długo w noc, całą noc tak samo. Ale księżyc powiedział mi, że nie dla nas lśni. Bije zegar, cichy dzwon. Tak samo dwie duże łzy w oczach mam jak ty. kocha. Chłopaki zapraszamy, wystarczy tylko pląg ustawić się, chusteczkę jedną mieć i ciuciu babkę szybko wybrać. Raz, dwa, trzy, a wybrać tylko mnie. Hej, dwa się razy zami, chyba się ciuciu babkę zdali. Babkę zapraszamy, a kiedy ciuciu babkę mamy już, nie wolno w miejscu stać, powody i zmartwienia na bok stłuż i śmiej się tak jak ja. A kto do ciuciu babki nie ma sił lub komu chęci brak, to choćby nawet całkiem głuchy był, niech śpiewa tak jak ja. Hej, bacz się razem z nami, bacz się ciuciu babkę z nami. Hej, kto się z nami bawi, do ciuciu babki zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu! Dwa teatry. Najlepsze słuchowiska radiowe i najlepsze spektakle teatru telewizji. Znak dać muszę, że tu jestem. O! Jest do Wilkumowa! Kłaniam się Wam, towarzyszom moich niewinnych zabaw. Teatralne podsumowanie sezonu. Wyjątkowe spotkanie artystów.